अश्रु वयोनति मारा नयन के कुपण अश्रु वयोनति खून तो न हम प्यार मा नति क्या थी पड़ी जगत ने कई कयों